Dzięki jutro w rannym wzmacniaczu. A teraz grupa Myslowic. Dotarliśmy do roku 2011, kiedy to ukazała się płyta Nieważne jak wysoko jesteśmy. W kawiarniach tłuk i gwar za szyb. Znajome drzwi, nie stoisz w nich. Przemykam gdzieś wśród wejść i wyjść. Neonów szept pulsuje nim. I choć ty dziecka to stan, dla nich wiem to sen. inny, a pewnie ten sam. To może jest tłem, jest gdzieś tam. tak mało wciąż jest w tym wszystkim. Mnie Ukryte, Art Brut i Przypadek Hermana Rota. To były trzy przeboje grupy Mysłowic z albumu Nieważne, jak wysoko jesteśmy. I to zarazem była ostatnia płyta nagrana z Arturem Rojkiem w roli wokalisty i gitarzysty, oczywiście też współkompozytora i współautora tekstów. W tej roli na płycie 1577 pojawił się już nowy muzyk, nowy artysta Michał Kowalonek, wcześniej znany z zespołu Snowman. Mysłowic, rok 2013. Wiem, nic nie dzieje się, nic nie dane jest na zawsze nam. Ten ktoś trochę nie wiem gdzie, nie uwierzysz, lecz to chyba ja. Znów sen o tym samym skończy się nad ranem. Ani dobry, ani zły. Cicho i spokojnie w domu z małym oknem chciałbym już z niego wyjść. To nie serialowy śmiech, test na próżno. I gdy myślisz, że już wiem, często właśnie jest za późno. Właśnie ten zwrotny punkt, potrzeba mi zmian. Fala poniesie mnie tam, gdzie będę chciał zmienić wszystko, by się nie zmieniło wcale nic. Zmienić kolor i smak i na głowie stać. Zmienić tło całkiem tak i kierunek zmian. Jeśli nie teraz, tu, to kiedy? I jak o tym mówić mam i podzielić się tym z tobą. Bo jak, gdy w pół słowach mecz dzisiaj stała się rozmową. Nic nie jest takie proste, więc nie dotyczy tylko mnie i tylko mnie. Szukam w myślach cały dzień, jak od ciebie dojść aż tu, żebyś ty tu też trafiła blisko gdzieś. Wiesz, że droga ta między nami długa nie jest i tak tylko długo trwa, bo cały czas między ty i ja bardzo długi jest i ciągle za długo trwa i trwa. I będzie tu niebieski dom, z całych sił buduję go, dla ciebie jest już w końcu przestrzeń pełna. Stawiam twoje rzeczy znów, wszystkie tam, gdzie chcesz. Zamienię piasek w puch, byś mogła boso tu. Wiesz, że droga ta między nami długa nie jest i tak tylko długo trwa, bo cały czas między ty i ja bardzo długi jest i wiesz, że droga ta między nami długa nie jest i tak tylko długo trwa, bo cały czas między ty i ja bardzo długi jest i ciągle za długo trwa. Thank you. zmierzchy i poranki. Słowa, co uwrzęzły w gardle, szepty, co ucichły nagle. Wszystkie sprawy czarodzieju, cały piasek prosto z helu. Wiersze, których nie napiszę, wszystkie moje siedem życzeń, jeśli kiedyś wreszcie je wypowiem. Tylko tobie, tylko tobie. To była piosenka Tysiąc Żurawi, która została wydana przez zespół Myslowic w roku 2014, a wcześniej cztery przeboje z albumu 1577. Trzy sny o tym samym, prędzej, później, dalej, wszystkie ważne zawsze rzeczy i telefon. Teraz przechodzimy już do kolejnego albumu zespołu, który ukazał się w roku ubiegłym, a zatytułowany był Wszystkie narkotyki świata. I ta płyta została zrealizowana z kolejnym nowym wokalistą, Mateuszem Parzymięso. Miłość jest jak oddychanie, pojawia się któregoś dnia od tak i nie możesz przestać. Jakoś tak nienachalnie, jak wspomnienie wczorajszego dnia. I nagle nie wiesz, co ci jest, już na niczym nie potrafisz nawet skupić się. Nic już, złap oddech, opanuj puls. Potem skaczesz z dnia na dzień, jak w kołowrotku kręcisz się, wypatrując jej. Może da ci jakiś znak, może wpadniesz na nią, może gdzieś pojawi się. Nie wiesz, co ci jest, nie umiesz spać gwałtownie, tak próbujesz łapać tlen i nie możesz przestać. Bo miłość jest jak oddychanie, pojawia się któregoś dnia od tak i nie możesz przestać. Nie pyta i nie zważa na nic, włamuje się jak złodziej w środku dnia i nie możesz przestać. Nawet gdybyś chciał, nawet gdybyś chciał. Kiedy myślisz, że już jest dobrze, jest okej, okay, że kochamy się, to w jednej chwili oto jesteś największym skurwysynem w mieście. No powiedz, jak to jest? Ten moment, kiedy trzasną drzwi, kto wyjdzie, ona albo ty, chciałbyś się schować, uciec gdzieś, zakończyć to, lecz nie możesz przestać. Miłość jest jak oddychanie, pojawia się któregoś dnia od tak i nie możesz przestać. Nie pytaj, nie zważa na nic, łamuje się jak złodziej w środku dnia. I nie możesz przestać, nawet gdybyś chciał. zwykłe życie ścięło nas. Nie pamiętam już od kiedy złapaliśmy pociąg do. Buzowała promilami krew w objęciach czterech ścian i zakręty nam doświetlał znowu mocny szok. Światło gdzieś na ziemię, spadły kontaktowe szkła. Wolej, bo nie trafiam za rodaków paszkiewca. Razem tak, tym ekspresem wprost do piekła bram. Ty wysiadłaś, a ja nie. Pac-Man wgryza mi się w łeb. Razem tak, tym ekspresem wprost do piekła bram. Ty wysiadłaś, a ja nie. Mówisz, że wybierać mam. Niech zostanie tak, jak jest. Sztuczna jak na patyku kwiat. sukcesy. Wszystko to dostaję zamiast ciebie. Światła fleszy, pierwsze miejsce, słodki przepych. Sława wielka, kasa, wszystkie narkotyki świata. Wyrwać się i uciec stąd. Na nich, jak się gapią wciąż. Mówi, zabierz mnie i zróbmy to gdzieś za kotarą. Obojętnie gdzie. Hotel w centrum miasta, złote płyty i sukcesy. Wszystko to dostaję zamiast ciebie. Światło fleszy, wielkie piękno, słodki przepych. Sława wielka, kasa, wszystkie narkotyki świata. Oddam to za twój śmiech. Które na wiatr, o tak,